शैला बहन से अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट करके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरितः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने जो कर्म करते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं उसका नोहा बताया। निष्काम कर्म करने वाले की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो बताई। ये 20 से और 23वें श्लोक तक और फिर 24वें श्लोक से शुरू करते हुए भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया। इसमें गिनती करें तो 12 यज्ञ है और प्राणायाम वगैरह के भी साथ में ले लें तो 15 यज्ञ है। अभी कहेंगे कि ये 2 सत्र से 12 यज्ञ बोल रहे हैं, 12 कौन से हैं जरा उसको समराइज तो करो। लेकिन आज नहीं करूंगा, अगले शुक्रवार को जब अगला श्लोक लेंगे तब करेंगे। आज 31वें श्लोक पर चर्चा करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप जरा देख के रखना कि यज्ञ कौन कौन से हैं, और जब भी अगले शुक्रवार को इसकी बात आपसे करेंगे, समराइज करेंगे, तभी उसके साथ आप मैच कर लेना कि आपका होमवर्क कितना सही है। थोड़ा थोड़ा लेसन करो जो है ना घर में, कहीं हमले नाम हम हम खंखेरी नोबा थोड़ो थी जो है। थोड़ा होमवर्क घर पे करना अच्छा है। दैट इसको इसको हम मनन बोलते हैं, और मनन करेंगे तो निधि आसन होगा। तो या तो आप वॉलंटरी कर लीजिए, या तो फिर ये होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। स्कूल से होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि वो मनन हो सके जो पार्ट सिखाया क्लास में वो। एनीवे, तो यहाँ 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमः। जो लोग ये अमृत रूपी यज्ञ प्रसाद को धारण करते हैं, यज्ञ का जो प्रसाद है वो अमृत है, ऐसे अमृत रूप यज्ञ प्रसाद को जो धारण करते हैं वह सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। यान्ति यानी कि वहां तक पहुंच जाते हैं, यान्ति ब्रह्म सनातनम। और अगले ही चरण में भगवान जो लोग उल्टी दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए कहते हैं कि जो लोग यज्ञ परफॉर्म ही नहीं करते, जो लोग यज्ञ करते ही नहीं, उनको तो इस जगत में भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो फिर दूसरे जगत की तो बात कहाँ करें। कुतोन्य करो सत्तम अन्य, यानी दूसरे कहें की बात ही मत करो। एनीवे, हम पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, हमारे से। हम यज्ञ नहीं करें क्या, तो हमारी गति जो है उसमें अवरोध होगा। यज्ञ नहीं करना यानी कि अप्लाइंग हैंड ब्रेक टू अवर कार, जो गाड़ी दौड़ रही है उसमें यदि आप हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, उसको में गति नहीं आएगी, मोशन नहीं आएगी। तो यज्ञ कैसे किया जाए, एटलीस्ट हम कैसे करें। बाकी तो भी ऋषि मुनियों की बात करिए, उन्होंने बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें भी हैं। हाउ कैन वी स्टार्ट, हमारा जीवन में इस यज्ञ को कैसे स्थान दें। तो ब्रह्मार्पण ब्रह्म हुई ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्म हो तेने गंतव्य ब्रह्मकर्मा समाधि नाम भगवान ने कहा था कि हम जो भी भोजन आरोपते हैं, तो जो भी कुछ पेट में डालते हैं वो भी एक यज्ञ का ही प्रकार है, बराबर। तो अभी क्या करना चाहिए, यज्ञ करने के लिए जब हम बैठते हैं तो शुद्ध होकर बैठते हैं ना। कभी भी कोई भी पूजा की क्रिया करनी होती है तो आप शुद्ध होकर स्नान करके अच्छी तरह से स्वच्छ वस्त्र परिधान करके फिर बाद में हम ये पूजा में बैठते हैं। वैसे यज्ञ की क्रिया यदि हमें करनी है तो यानी कि पेट में डालने की जो बात है वो भी एक यज्ञ ही है भगवान ने कहा, तभी वो क्रिया भी जब हमें करनी है तो यज्ञ ही हुआ ना। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि जब भी दिन की शुरुआत करो तभी कुछ भी खाने पीने से पहले स्नान करके अपने आप की बाह्य और आंतरिक शुद्धि कर लीजिए, यानी फर्स्ट यू शुड टेक बाथ। अभी वहां ये शास्त्र की अब बात देखने जाओगे तो फिर वो बेड कॉफी और बेड टी की बात ही कहाँ आएगी। अभी हम तो इतने मॉडर्न हो गए हैं कि उठते ही आप बिछाने पे चाय का कप हाथ में चाहिए, बेड टी चाहिए। तो शास्त्र के हिसाब से वो जो बेड टी है वो बैड टी है, BED TEA, बेड टी है वो बैड टी है। अच्छा अभी दूसरा क्या करना चाहिए। सिर्फ देखिए हमें हमें हमारे दैनंदिन जीवन में हम ये यज्ञ कहाँ कैसे कर सकते हैं इसकी सब बातें हो रही है। तो यदि किसी को ये बैड टी या तो बैड टी की आदत है तो जरा उसके ओर गौर करिए, अपने आप को उसमें से संभालने की कोशिश करिए। दूसरा है, जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारी इस पृथ्वी के ऊपर एक देवता ऐसे हैं कि जो प्रत्यक्ष हैं, जो हमें हमेशा दर्शन देते हैं, रोज सुबह उठ के बराबर आ जाते हैं दर्शन देने के लिए, बहुत पंक्चुअल है वो, कभी इधर उधर लेट नहीं होते, उसका टाइम भी आप प्रिसाइसली डिसाइड कर आप तय यानी कि जान सकते हैं कि भाई कौन से समय पर ये भगवान हमें दर्शन देने के लिए आएंगे, जिसको हम कहते हैं सूर्योदय। सनराइज कैन बी प्रेडिक्टेड प्रिसाइसली अप टू द मिनट। तो आप कहेंगे आज तो दर्शन करने में लेट हो गया, जरा घर से निकल मंदिर में जाते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं ना, आरती के समय पर कभी पहुंचे कभी नहीं भी पहुंचे। हालांकि मंदिर की आरती का समय भी निश्चित होता है, मान लीजिए 8 की है 8:30 की आरती है, पहुंचना चाहिए लेकिन नहीं पहुंच पाए। भगवदगीता क्लास में 7:30 बजे आना चाहिए, नहीं आ पाए, 2-5 मिनट आगे पीछे हो गए। लेकिन ये जो टाइम है वो तो पता ही है सूर्य भगवान का, क्योंकि सनराइज का टाइम ये है, और वो प्रत्यक्ष देवता है, हमेशा आते हैं दर्शन देने के लिए विदाउट फेल। तो उठकर उनका दर्शन करना चाहिए। हमारे तो काफी लोग सूर्यवंशी होते हैं कि जो सूर्य के उदय के बाद ही उठते हैं, जिंदगी में कभी सूर्य देखा ही नहीं उन्होंने, उगता सूर्य देखा ही नहीं, सनराइज क्या चीज होती है क्या भला पता ही नहीं। वो कभी कभी चले गए कहीं घूमने फिरने को, तो वहां वो फैशन फैशन में सुबह सुबह शॉर्ट्स वगैरह बरमुडा पहन के सनराइज देखने को निकल पड़ते, बात अलग है। लेकिन यह प्रत्यक्ष देवता का यदि हमें दर्शन करना है तो भी स्नान वगैरह करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान के पास अंजलि देनी है गायत्री मंत्र का उच्चार करते हुए। अभी ये यदि करना है, मान लीजिए कि सुबह 6:30 बजे का सनराइज है, 6:25 का, और आपको स्नान करके ये शुद्ध होकर सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, यू हैव टू गेट अप अर्ली। यानी इन बातों के ऊपर यदि हम गौर करें, अभी मैं भी इतना गला फाड़ फाड़ कर आपको बोल रहा हूं लेकिन मैं भी नहीं कर रहा हूं, हम वी आर ऑल सेलिंग द सेम बोट, वी आर ऑल बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है और इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए, इसकी बात जो भगवद गीता में है वो आपके सामने रखी जा रही है, एंड इट अप्लाइज टू मी इक्वली एज मच एज इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, सो हम सब साथ में, डोंट वरी। और ये गृहस्थी की गीता है, हम गृहस्थों के लिए ही है, इसमें से बहुत कुछ सीखना है और जितना सीख सके वो हमारा। सो बेड टी, फिर हाथ में सुबह सुबह न्यूज़पेपर चाहिए, जो भी हम क्या करते हैं सीधा फ्रेश दिमाग है उठकर, एकदम तरोताजा मन है, उसके अंदर न्यूज़पेपर का कचरा उंडेलते हैं अंदर। यू आर फिलिंग योर माइंड विथ ऑल द डर्ट एंड नॉनसेंस। लेकिन हमें सुबह सुबह हाथ में बेड टी भी चाहिए, हाथ में चाय का कप भी चाहिए और अखबार भी चाहिए। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं इसके ऊपर हम थोड़े गौर करते जाएं, तो हमारे जीवन में ये यज्ञ प्रविष्ट हो जाएगा। अभी आज की ही बात करता हूं, कल की बात कर रहा हूं ब्रदर। अभी ये बात शास्त्र में से श्लोक के संदर्भ में मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन अनायास इट केम टू मी फ्रॉम माय ओन सन। कल ऐसे कुछ बात हो रही थी, हमारी चर्चा हो रही थी, तो मुझसे वो कहने लगा कि आप तो सुबह जल्दी उठ जाते हो, 5:30-6 बजे तो उठ जाते हो, तो 2-3 घंटा करते क्या हो, 9 बजे के बाद स्नान करते हो। उस दिन थोड़ा लेट हो गया था मुझे, सुबह उठकर स्नान किया करो। ईस्ट अली में माई सन ब्राह्मण ना दिख रहा है वेलू नाई ले पड़े डस इट बिकॉज उसको तो ऑफिस जल्दी शुरू हो जाती है, तो उसको उठ के सुबह सुबह स्नान हो जाता है उसका। बोला ठीक है, बात सही है, आज मैं भी डायडा मरा थे वेला स्नान कर ली तो अनावे रोज करीस, और ये किया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बोलो गांधी जी ने गोल है ना कि भाई वो बच्चे को गांधी जी ने कहा था कि 15 दिन के बाद लेकर आओ, और फिर बोला कि बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, तो माँ ने पूछा कि 15 दिन के पहले भी बोल सकते थे, तो गांधी जी बोले कि वो तब मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए अभी उससे कुछ कहूंगा तो असर नहीं होगा। तो आज मैं कह रहा हूँ कुछ सेटिस्फेक्शन के साथ कह रहा हूँ कि भाई ये पॉसिबल है। अभी आज शुरुआत तो करी छो, कितना टके भगवान जाने। एनीवे सो दूसरी बात, अब ये कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बाहर जाते हैं वापस आते हैं तो अभी नाउ आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ कंसर्न ऑल्सो इट इज बिकम नेसेसरी, यदि बाहर कहीं घूम कर आए तो घर आके स्नान करके कपड़े बदल लो, बराबर, या तो शरीर शुद्धि करके दूसरे वस्त्र परिधान कर लो, जो भी करना है, बट मेक योर सेल्फ डस्ट फ्री। लेकिन वॉट अबाउट इनर डस्ट? ऊपर का स्नान तो हमने कर लिया बाथरूम में जाकर शावर में खड़े होकर, लेकिन अंदर शावर कहां से पहुंचेगा? दिमाग में। तो दिमाग में शावर पहुंचाने के लिए मनन करना जरूरी है, बिकॉज हम बाहर जाकर आते हैं तो देर आर सो मेनी इमोशंस वी कम अक्रॉस, एंगर, एंग्जाइटी, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बहुत सारे स्पंदन हम लेकर आते हैं, कचरा लेकर आते हैं। अभी शरीर का कचरा तो साफ कर लिया, मन का कैसे करेंगे? सो नॉट ओनली वी हैव टू वॉश अवर फिजिकल बॉडी पैरेलली, साथ साथ हमको रेगुलरली वी हैव टू कल्टीवेट, और वही हमारे शास्त्रों ने कहा है कि मनन है। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको जरा सिंसियरली सोच कर किया करो, ताकि प्रक्रिया में भी हमें उसकी आदत बनने लगे। एक ऋषि थे, उन्होंने अगमर्षण सूक्तम करके एक सूक्त हमें दिया है। अभी इसका जिक्र है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और वैसे ये ऋग्वेद का सूक्त है, स्तोत्र है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है ऐसा शास्त्र में कहा गया है। ये अगमर्षण सूत्रम का पाठ स्नान करने से पहले किया जाता है, और यह स्तोत्र जो है वह जल के देवता वरुण देवता है उनको अर्पण किया जाता है, समर्पित किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से हमने जो भी शास्त्र के और सामाजिक तौर पे गैर कानूनी कृत्य जो किए हैं उससे जो पाप लगते हैं उस पाप से हमारा छुटकारा होता है। अगमर्षण सूत्र के पाठ से पापों का शमन होता है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा होती है, आत्मचिंतन करने का, निधि ध्यासन करने का हमें मन होता है, अवसर मिलता है, और हमारी आंतरिक और बाहरी अशुद्धियां भी क्लीन हो जाती हैं। तो यहां बेसिकली भगवान वरुण से कहा गया है कि जब मैं स्नान करता हूं तो मैं आपको वंदन करता हूं और मैंने मेरे व्यवहार में कहीं भी अभक्ष्य भोजन किया हो, कुछ नहीं खाने योग्य खाना खाया हो, अति अशनम भी पाप है, ज्यादा ओवर ईटिंग इज ऑल्सो बैड, पुरोहित अशनार्दम तृतीयम उदकेन वायु संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत, बात हमने करी थी। तो ये जो है वो आई एम नॉट सपोज टू इंडल्ज इन टू ऑल दिस थिंग्स, जो जो जो भी ऐसी अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में हमारी कुछ भी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो उससे शुद्धि के लिए यह अघमर्षण स्तोत्र का स्नान के समय पाठ किया जाता है। अभी अघमर्षण स्तोत्र क्या है, उसका पाठ कैसे करना, यदि आपको जानना है तो YouTube पर चले जाइए, जस्ट टाइप अघमर्षण स्तोत्र एंड यू विल गेट, बहुत सारे लोगों ने गाया है उसको, बट लेट अस नॉट गेट इन टू दोज कॉम्प्लिकेशन। अभी नया एक और स्तोत्र कहाँ पढ़ने बैठेंगे, जो हमें जितना किया है वो भी याद नहीं है। तो शंकराचार्य जी की शिव मानस पूजा को याद कर लीजिए, वो करिए। रत्नै कल्पितमासनम हिमजलै स्नानम च देव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। शिवजी तो अंदर विराजमान है, उनको ही स्नान करवाइए ना, हो गया, अघमर्षण सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं आया तो भगवान का नाम लीजिए स्नान करते समय, अपने इष्ट देव का, श्री कृष्ण शरणम मम बोलते बोलते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते स्नान करिए। लेकिन स्नान करते समय कुछ मन में पवित्र विचार लाइए, ताकि शरीर की शुद्धि जैसे हो रही है बाहर से शावर में, वैसे ये नाम स्मरण या तो ये स्तोत्रों का उच्चार जो है वो मन की शुद्धि करने के लिए अंदर के शावर का काम करेगा, मन के लिए शावर है। ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, अभी ब्रेकफास्ट शब्द की अब व्युत्पत्ति देखेंगे तो ब्रेकफास्ट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, ब्रेक एंड फास्ट। फास्ट यानी कि आपने जो फास्टिंग किया है वो फास्टिंग आपको तोड़ना है, यानी कि कुछ खाएंगे तो जो फास्टिंग किया वो फास्टिंग की प्रक्रिया जो है उसमें यह आएगा, टूटेगा, तो यू आर ब्रेकिंग द फास्ट। नाउ अभी कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि पूरा दिन चबर चबर चबर चबर किया ही करते हैं तो अभी ब्रेकफास्ट होगा क्या, फास्ट होता ही नहीं है। घर से निकले, इधर उधर कहीं गए, खा लिया, घर में भी पेंट्री में चक्कर मारा, कुछ भी हाथ में आया चलो डाल दिया मुंह में, और ही बेदाना जेब में रखते हैं और चबर चबर चबर चबर हुआ ही करता है। अभी उसमें फास्ट होगा ही नहीं तो ब्रेकफास्ट कैसे होगा। एंड मेनी पीपल डोंट इवन नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड हंगर। सच्ची भूख कैसी होती है वह भी कई लोगों को पता नहीं होता। तो ये सब परमात्मा की देन है, इसकी अनुभूति करें और उसका योग्य तरीके से अपने विकास के लिए उपयोग करें। तो फिर क्या होता है, ये जो हमारा भोजन, कोई भी भोजन होगा, ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, ये सब परमात्मा को अर्पण करने के बाद हम उसका ग्रहण करते हैं, इसलिए वो प्रसाद हो जाता है और यही यज्ञ शिष्ट। सो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुए ब्रह्मग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि न तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु करके ये क्रिया करनी है तो ये यज्ञ हो गया। यानी देखिए हमारी दिनचर्या की मात्र हमने मात्र एनालिसिस करी कि जो हम रोज बरोज करते हैं उनमें से कितनी क्रियाएं हमारे हाथ लगी कि जिसको हम यज्ञ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुबह उठते ही कराग्रे वशते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, हो गया यज्ञ हो गया। शुरुआत दिन की शुरुआत यज्ञ से करो। कितने सारे यज्ञ छोटे छोटे छोटे तरीके से हम कर सकते हैं। हमारी जो डेली जो हैबिट्स है उसमें मात्र उनको यज्ञ में परिवर्तित करने के लिए उस क्रियाओं में परमात्मा को ऐड करना है। जो भी आप करो उसको भगवान उसमें साथ में उसको सम्मिलित कर दीजिए। हमारी सभी क्रियाएं यज्ञ ही है और ये यज्ञाशिष्ट ये यज्ञ की प्रसादी हमें लेनी है। यानी कि जो भी कर्म हम करते हैं निष्काम कर्म करते हैं इसलिए हमें जो भी मिलता है वो प्रसाद रूप से मिलता है। और ये करके देखते हैं हम, लेट अस ट्राई। परसों दशहरा है, शुभ दिन है क्या? और दशहरा का जो मुहूर्त कहते हैं कि बिन पूछा मुहूर्त है, कोई भी शुभ काम की शुरुआत हम दशहरा को कर सकते हैं। तो आज हम ये संकल्प करें कि भैया दशहरा से इतवार से हम जो भी क्रियाएं करेंगे उनमें परमात्मा को सम्मिलित करते हुए उनको हम यज्ञ में कन्वर्ट करेंगे। यज्ञाशिष्ट भुजो। और वो कैसा होता है? भगवान ने कहा अमृत है। और इस तरीके से जो अमृत पान करते हैं वह सनातनम ब्रह्म याति यान्ति, दे विल डेफिनेटली अटेन ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति होने ही वाली है। और ये यज्ञ करने की आदत डालेंगे। अभी आपको होमवर्क दिया है 12-15 जो यज्ञ है कौन से उसको जरा आइडेंटिफाई करिए। और ये सारे यज्ञ में से कोई भी एक यज्ञ को भी आप सिंसियरली उसका अनुसरण करेंगे, सबके करेंगे तो बहुत अच्छा ही है, किसी एक का भी सिंसियरली अनुसरण करेंगे, धीरे धीरे आदत बनाते जाइए, 2-3-4-5 ऐड करते जाइए। यज्ञ करने से ही हमारे मन में ज्ञान यज्ञ की करने की यानी कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा का उदय होगा। और इसकी वजह से हमें अध्यात्म के साथ जुड़ने का एक दृढ़ मनोबल बनेगा। और जैसे ही ये बात ये सब घटनाएं अंदर घटती हैं हमारे अंदर ऑटोमेटिकली होता है। और जैसे जैसे ये लालायित हमारे अध्यात्म के बारे में परमात्मा के बारे में शास्त्रों के बारे में जानने की समझने की लालायितता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, भगवान हमारे ऊपर करुणा करते हुए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे सामने रख देते हैं कि जिससे हमारी इस इच्छा की परितृप्ति हो। वी हैव द डिजायर एंड गॉड ग्रांट्स अस हिज करुणा कि चलो मैं तुम्हें इस एटमॉस्फेयर में रख देता हूं, अब यहां तुम अपनी प्रगति करो। और हमें तो भगवान कृष्ण के जैसे सक्षम गुरु मिले हैं भगवद गीता के रूप में, और कहां देखना है। अभी इससे बड़ी कृपा परमात्मा हमारे पर क्या कर सकते हैं। एंड ये यदि हम करेंगे परमात्मा की ये कृपा जैसे होती जाएगी, क्योंकि ज्ञान अर्जित करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए मात्र हमारा पुरुषार्थ काम नहीं लगता, भगवत कृपा की उतनी ही जरूरत होती है। हम कितना भी पुरुषार्थ करें लेकिन भगवत कृपा होगी तो ही बात बनेगी। और ये भगवत कृपा तब बनेगी जब जीवन का सारा अनुसंधान हम करते हैं वो सारे यज्ञ के प्रसाद के रूप में करें। देन सनातनम ब्रह्म यान्ति, फिर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, इमोर्टल इटर्नल ब्रह्म। पची फिर बाद में जो आनंद आता है ना वो आनंद में कभी कमी नहीं होती, वृद्धि होती है, दिने दिने नवम नवम बढ़ता जाता है। इसलिए कृष्ण यहाँ जो यज्ञ करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, ही ग्लोरिफाइज द पीपल हु परफॉर्म यज्ञ। और यही सच्चे कर्मयोगी है, और इनकी सराहना करते हुए दूसरे चरण में भगवान जो नहीं करते हैं उनके ऊपर चाबुक लेके बरसे हुए हैं, यज्ञ नहीं करते, ही कंडेम्स देम स्ट्रॉन्गली, इन वेरी स्ट्रॉन्गली दिस यज्ञ से जो नहीं करते हैं। और स्पेसिफिकली भगवान कहते हैं कि इस लोक में उनको कुछ नहीं मिलता, दूसरे लोक की बात छोड़ो, इस लोक में क्या नहीं मिलता चलो उसको थोड़ा समझ ले, नहीं करेंगे तो क्या होगा। अयज्ञस्य, अयज्ञस्य यानी क्या, पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एनी डिसिप्लिन, शिस्त ने नाम है मिंडू, खाने में पंक्चुअलिटी नहीं, खाने में कोई कंट्रोल नहीं, बोलने में कोई कंट्रोल नहीं, आने जाने में कोई कंट्रोल नहीं, आई एम ए फ्री पर्सन, आई बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ टोटल फ्रीडम, आई एम ए ह्यूमन, आई हैव ए ह्यूमन राइट, दैट्स इट, मुझे जैसे ठीक लगे वैसे हूं। शास्त्र वास्त्र क्या कहते हैं, व्हाई शुड आई फॉलो, मैं ये सब क्यों मानूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरी इतनी प्रसिद्धि है, ये सब है, अभी मुझे ऐसा फॉलो करने की जरूरत क्या है, आई हैव ऑलरेडी रीच्ड। बंधु तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम कहाँ हो, ये सब बाहरी ढकोसला है, ये सारी चीजें पत्ते के महल की तरह कब गिर जाएगी पता नहीं चलेगा। कीर्ति, इट डजंट टेक टाइम टू वॉश अवे, बनाने में समय लगता है, बहुत समय लगता है, लेकिन जाने में ऐसे चली जाती है। So, ये सब जो अशाश्वत है, जो टेम्पररी है, उसके पीछे क्यों हम हमारा समय गंवाएं? लेकिन हमें क्या चाहिए, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं आई एम ए फ्री पर्सन, मुझे जो चाहिए वो मैं करूंगा, मुझे पूछने वाला कौन है, हु आर यू टू आस्क मी। मित्रों, ये जो शास्त्र हमारे जो है ना, वो डॉक्टर के जैसे हैं, हमें कोई बीमारी हुई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेक करते हैं और दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, बराबर, और हम केमिस्ट के यहां से ये दवाई लाते हैं, लेकिन ठीक होने के लिए ये दवाई हमें लेनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। खाली डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया, आपने केमिस्ट की दुकान से वो प्रिस्क्राइब दवाई ले भी ली, लेकिन घर आके जो मात्रा में कहा गया है उस मात्रा में वो दवाई हमने ली नहीं, तो कैसे ठीक होंगे। बस भगवान कृष्ण हमारे डॉक्टर हैं, हमारे भवरोग के लिए हम उनके पास जाते हैं, उसके उपचार के लिए भगवान हमें भगवत गीता रूपी प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, लेकिन गीता प्रेस की दुकान में जाकर अच्छी सी झाड़ी सी मोटी सी भगवत गीता विद कमेंट्री लाकर घर में रख देंगे, कभी एक पन्ना भी खोलकर पढ़ेंगे नहीं, तो दवाई क्या काम की, गोली लेनी पड़ती है, श्रवण करते हैं, मनन करना पड़ता है, फिर निधि ध्यास होगा, फिर वो अंदर उतरेगी, फिर सेहत ठीक होगी, फिर मन ठीक होगा, फिर ये भवसागर जो है, भवरोग है, उसमें से मुक्ति मिलेगी, तब जाके मोक्ष मिलेगा। सो ये जो कामवाद लोग हैं, काम भक्त जो है, कामनाओं के शिकार जो बने हैं, उसकी भगवान यहाँ भत्सना करते हैं, कहते हैं कि अयम लोक नास्ति, यहाँ इस वर्ल्ड में कुछ नहीं मिलता, इस दुनिया की खुशियां भी उनको नसीब नहीं होती। क्यों, मान लीजिए अभी का ही जो माहौल है उसी की बात कर रहे हैं, हमारे जो आज की जो नई पीढ़ी है, वेल एजुकेटेड पीपल, वेरी ब्राइट पीपल, सबकी आईक्यू बहुत बड़ी है, पढ़े हैं लिखे हैं, दे आर डूइंग 5-star jobs, पैकेज क्या है? महीने का 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए का पगार है, ढेर सारे पैसे लेकर घर आते हैं, अच्छा घर है, अच्छा माहौल, सब कुछ ठीक है। सुबह जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स नहीं है। फिर घर आकर डिनर रात को 12 बजे राक्षसी भोजन होता है। अभी आ पैसा ने करू उसू, और बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम द विक्टिम ऑफ साइकोसोमेटिक डिजीजेस। क्या है? डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये है, वो है, किडनी का रोग है। यानी हमारे एक मुझे जो संगीत सिखाते गुरु जी बहुत अच्छा बात करते कभी कभी, बोला मेरे पिताजी मुझसे ये कहा करते थे कि इस संसार में जो व्यक्ति अपना मनमाना भोजन कर सके वो सबसे सुखी है। If I can eat what I like, I am the happiest person. मिठाई पसंद है लेकिन डायबिटीज से नहीं खा सकते हैं, उसको अच्छे से अच्छा पेड़ा दिया, जरा से हम कड़ी लेने बड़ा दो, धन्यवाद प्रसाद ले लिया, छू लिया। अभी वो आपका महीने का 2 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख का भी पैकेज है तो शू करो, पुड़ो मुको है माँ, रात को ढंग से सो नहीं सकते, कोई अच्छे संगीत के कार्यक्रम है, नाटक है, देखने के लिए समय नहीं है, वीकेंड में देखेंगे क्या, एवरीथिंग इज पोस्टपोन्ड टू वीकेंड। भगवान यह कहते हैं कि वी शुड बी ए हार्मोनाइज्ड पर्सन, एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ए डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो ये इस जगत में जो सुख समृद्धि है उसका भी यदि उपभोग करने के लिए दूसरे जगत की जो बातें हैं उसको बाजू में रखते हैं, यहां की इस जगत की जो इंद्रिय तृप्ति की जो बातें हैं वो भी यदि हमें मुनासिब नहीं होती, न तो भोजन कर सकते, न तो कुछ अच्छा सुन सकते, न कुछ अच्छा देखने को मिलता है, देख सकते, टाइम नहीं है, दौड़ते हैं सुबह से शाम तक। बोला ये यदि आप में है तो ये सब कहां से मुनासिब होगा? अब ये यदि मुनासिब नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी की बात कहां करें? और ये आध्यात्मिक आनंद जो है, जो स्पिरिचुअल जॉय है, सटल आनंद है, और ये खुशी कुछ ऐसी है कि वो रस ब्रह्मरंध्र से अंदर टपकता है, उसकी मिठास ही कुछ अलग है। इस माहौल में यदि आप फिर भले ही बॉलीवुड का गाना सुन रहे हैं आप, मैं तो बहुत सारी बार ये बात आपसे करता हूं, अभी उसको भी यज्ञ बना लो ना, उसमें भी भगवान को ले आओ ना। सूफियों ने जैसे कहा है कि परमात्मा को अपनी प्रेयसी के रूप में देखो, बॉलीवुड का गाना सुनना है, मेहरबान लिखो, हसीना लिखो, या दिलरुबा लिखो, हैरान हूं के आपको इस खत में क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो ना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो गया यज्ञ। कोई भी चीज जीवन में, कोई भी क्रिया हम करते हैं, उसमें परमात्मा को साथ ले आइए, सभी क्रियाएं अपने आप यज्ञ हो जाएंगे और यज्ञ शिष्टा भुजो अमृतम, उस यज्ञ का जो प्रसाद है वह अमृत है। और इस भाव से आप बॉलीवुड का कोई भी गाना सुनोगे उसकी जो आनंद की अनुभूति है करके देखिए। और जो मैं कहता हूं ना कि जो आनंद ब्रह्मरंध्र से अंदर टपकता है, इट oozes फ्रॉम within, और वो जो हमें तरबतर करता है, यह खुशी अनन्य है, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको मात्र महसूस कर सकते हैं, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। और ये एक्सपीरियंस करने की कला भगवान हमें यहां सिखा रहे हैं। और ये जो एंजॉय नहीं कर सकता तो इनको ये खुशी कहां से मिलेगी? यू डोंट हैव टाइम, नहीं नहीं बाद में, अभी रहने दो, छोड़ो। सो ऐसे लोग भगवान कहते हैं कि यदि नरक में नहीं गए तो वो उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, बाकी द रूट इज डेस्टाइंड। नरक यानी कि मानवेतर योनि, कोई फिर जैसे कृत्य करते हैं वैसी योनि मिलेगी आपको। रोज शाम को घर पे आते हैं और ऑफिस से या तो जहां से आप आते हैं काम करके और बिल्कुल पके हुए हैं और दिमाग आपका एकदम फायर है, ब्लड प्रेशर तो हाई हो ऑलरेडी है ही, हाइपरटेंशन का बीमार तो आप हैं ही, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक तो इतने ट्रैफिक में आए हैं, 3 घंटा आते आते हुआ भाबा भे भे करते हुए घर पहुंचे, और फिर घर में आप पत्नी के ऊपर बच्चों के ऊपर, कोई कोई नमूने तो ऐसे होते हैं घर में आते हैं तो बच्चे छुप जाते हैं, अरे मुगा में आ गया। और यदि आप वहां घर में आके भौं भौं करेंगे तो अगला जन्म कुत्ते का निश्चित है भौंकने के लिए। भगवान बोले तुमको यही आता है, ठीक है चलो हो जा कुत्ता हो जा। भगवान यहां कहते हैं कि जो अपने कार्यों को यज्ञ स्वरूप नहीं बनाता वैसे लोगों को फिर अभी आगे आप इस बात को आप अपने आप मन में इंटेग्रेट कर लीजिए क्या हो सकता है। आपने तो बहुत सुग्न चाहिए, बहुत समझदार चाहिए, એટલે અકલમંદ को इशारा किया, इशारा काफी है, सॉरी। तो इस श्लोक में भगवान यह बात कर रहे हैं एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे शंकराचार्य जी के जीवन का। शंकराचार्य जी अद्वैत के सिद्धांत के प्रणेता है, निर्गुण निराकार के उपासक, और अपना आत्मा शतक और मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, बराबर। इसमें भी शंकराचार्य जी की रचना है, बराबर। इसमें भी उन्होंने लास्ट में क्या कहा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तेर्न बन्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिव, मैं ही कल्याणकारी हूं, मैं ही आनंद रूप हूं, मैं ही शिव रूप हूं, मैं निराकार हूं। यानी शंकराचार्य जी निर्गुण निराकार के उपासक थे और अद्वैतवाद के प्रणेता थे, इसलिए उस समय सगुण साकार के ब्रह्म का वो विरोध करते थे। फिर तो बाद में उन्होंने स्तोत्र रचे, वो बहुत सारे स्तोत्र रचे हैं, शिवमानस पूजा वगैरह उन्हीं की रचना है, और कई स्तोत्र और भी रचे हैं उन्होंने परमात्मा की स्तुति में। लेकिन पहले निर्गुण निराकार के उपासक होने की वजह से सगुण साकार की वह भत्सना भी करते थे कभी कभी, यानी कि नेवर बिलीव इन दैट। और देखिए परमात्मा भी ऐसी बड़ी महान विभूतियों को भी कैसे कैसे अपना परचम दिखाते हैं। अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए हिमालय में पहुंच गए, और हिमालय की कंदराओं में, हिमालय में ऐसे क्या भटकते भटकते कहां भटक जाओगे पता नहीं चलता है, और घूमते घूमते वैष्णो देवी की जो अभी पीठ है वहां उसके इर्द गिर्द में हिमालय में ही कहीं वो पहुंचे, और वहां उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत बिगड़ी। अभी उन्होंने सोचा कि अभी आगे जाना मुमकिन नहीं है, और हिमालय में जब भी बर्फ का तूफान वगैरह शुरू हो जाता है तो आपको 2 इंच के आगे क्या है वो भी पता नहीं चलता। हमारे एक मित्र ने बताया था, वो हिमालय की यात्रा करते थे, कई बार एक्सपीडिशन पे जाते थे, तो लोग क्या करते थे कि एक जगह पर टेंट बनाकर फिर घूमने के लिए निकलते थे, और सूर्यास्त तक के पहले बर्फ का तूफान शुरू होने से पहले अपने टेंट में आ जाते थे। एक बार इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि कुछ जो बर्फ का जो तूफान है कुछ जल्दी आ गया और वो लोग अपने टेंट तक पहुंच नहीं पाए, और फिर वो इतना घना ये हो जाता है कि आपको आप ऐसा आपका हाथ एक्सटेंड करो आपका हाथ स्वयं का हाथ नहीं दिखेगा, इतना धुंधला हो जाता है। अभी इस स्थिति में 2 कदम भी आगे चलना इस रिस्की, क्योंकि आगे खीण हो सकती है, उसमें आप गिर सकते हैं, नथिंग इज विजिबल, यू कैन स्लिप एंड गो। तो उन्होंने सोचा था हमारे मित्रों ने कि अभी तो आगे नहीं बढ़ सकते, चलो भाई यहीं रुक जाओ। रात हो गई, घना अंधेरा हो गया, वहां बर्फ में वो लोग सो गए, बर्फ गिर। ये रियल लाइफ स्टोरी में आपको बता रहा हूं, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। वहां सो गए, दूसरे दिन सूर्योदय हुआ, जब ये सब क्लियर हुआ उठकर देखते हैं तो अपने टेंट से मात्र 20 फुट की दूरी पे थे। दस कदम चलना था और अपने टेंट में पहुंच गए होते तो फिर ये बर्फ का तूफान रात भर झेलना नहीं पड़ता था। ये हिमालय की स्थिति है। इस परिस्थिति में शंकराचार्य जी थे। अब नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट इट कुड बी। अभी तुम्हारे पास सब साधन सगवट बहुत कुछ है कि गर्म कपड़े हैं, अंदर थर्मल पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते, सब कुछ करते हैं। शंकराचार्य जी तो आपको मालूम है उनका वस्त्र परिधान वगैरह कैसा होता होगा। तो उनके शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते वैष्णो देवी की जो गुफा है उसकी कंदराओं में कहीं ना कहीं वो अटक गए, और ये तूफान कुछ लंबा ही चला, एंड इट लास्टेड फॉर 15 डेज। एक बाजू से शंकराचार्य जी की नादुरुस्त तबीयत, कुछ बुखार बुखार आया हुआ, कहीं जा नहीं पा रहे थे, वहीं के वहीं अटके हुए 15 दिन से, मुंह में भोजन का एक दाना मुनासिब नहीं हुआ है, एंड इन दैट सिचुएशन टू रिमेन हंग्री, यू नो, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया, खड़े होने की ताकत नहीं थी। और एक मिनट, मेरी बैटरी लो है, लेट मी कनेक्ट द पावर। 2 ही मिनट का समय है, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक द चांस। तो रुके और इत्तेफाक से क्या मालूम परमात्मा का अनुग्रह कृपा जो भी है कहो, वहां से कोई ग्वालन निकली, वो माहौल में ग्वालन का निकलना भी एक इत्तेफाक है, इट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट, बट ऐसा उनके जीवन जीवन के चरित्र में बताता है। तो उसकी आवाज सुनी कोई दूध लो दही लो का, तो शंकराचार्य ने अपने शिष्य से कहा कि भाई जरा वो ग्वालन के पास जाकर कुछ गोरस लेकर आओ, दूध वूध लेकर आओ, तो कुछ पिए तो कुछ शक्ति आवे। शिष्य जाता है और वो ग्वालन से कहता है कि थोड़ा दूध दे दो ना, मैं मेरे गुरुजी के लिए लेने को आया हूं। तो ग्वालन कहती है कि मैं ऐसे किसी को देता नहीं, जिसको चाहिए वो मेरे पास आकर लेके जाए। तो शिष्य शंकराचार्य के पास गया, उनसे कहा कि वो ग्वालन तो ऐसे कहती है कि जिसको जरूरत है उसी को, जरूरतमंद को ही मैं देती हूं, तो तुम्हारे गुरु से कहो कि आके लेकर जाए। तो शंकराचार्य जी ने शिष्य से कहा भाई तुम जाके बोलो ना, वो हमारे गुरु जी है, बिल्कुल अशक्त है, उनमें बिल्कुल चलने फिरने की भी शक्ति नहीं है, और क्योंकि उनमें शक्ति नहीं है इसलिए वो आपके पास नहीं आ सकते, प्लीज दे दो ना गोरस। इतना सुनकर एक ग्वालन जो है वो जोर से हंसने लगती है, अरे तुम्हारे गुरु तो एकेश्वरवाद में मानते हैं, निर्गुण निराकार को मानते हैं, वो शक्ति में कब से मानने लगे, उनमें शक्ति नहीं है इसलिए वो चल नहीं फिर सकते, तुम्हारा गुरु कौन सी शक्ति में मानने लगे। शिष्य ने ये बात करी कि ग्वालन ऐसा कुछ कह रही है, जैसे शंकराचार्य जी ने सुना बिल्कुल खड़े हो गए, दौड़कर ग्वालन के पास गए, उनको लगा कि ये कोई सामान्य ग्वालन नहीं है, मैं जिस शक्ति का विरोध करता हूं खंडन करता हूं वही साक्षात जगदम्बा है। और गए शंकराचार्य जी, अल्टीमेटली चरण छू लिए, ग्वालन के पैर पड़ गए। न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। ये तो पार्वती माँ साक्षात है, और माता भवानी के लिए भवान्याष्टकम स्तोत्र का उसकी रचना करी, उसके बाद भी एक स्तोत्र की रचना करी है। तो इस स्तोत्र का जिक्र हम इतवार को करेंगे, क्योंकि नवरात्रि पूरी हो रही है, शक्ति की पूजा हमने की है, तो इस शक्ति के बारे में बात करनी है, तो हम हमारे इतवार के क्लास में करेंगे। जो यहाँ आए हैं और जिनको ये बात से वो वंचित नहीं रह जाए, इसलिए इतवार का हमारा जो सेशन होगा उसमें इसकी बात करते हुए उसका रिकॉर्डिंग हमें आपको भेज दूंगा, सो डोंट वरी। क्लास में उपस्थित रह सको तो अच्छा ही है, नहीं रह सको तो आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन रविवार दशहरानी स्वीट डिश में आ छे, મારે દિલીપભાઈ ક્યારના ઊંચા નીચે થતા હતા કે આ નવરાત્રી પૂરી થાય છે, પરમ દિવસે દશેરા છે, એની કેમ કઈ વાત થતી નથી? આપણે તો હરખી રીતે મંડાણ કરીને વાત કરીએ ને ભાઈ, ઇતવાર કા ઇંતજાર કીજીએ, દશેરા કે દિન અચ્છી બાત કરેંગે ઇસકે બારે મેં, તો ઓર ભી કુછ, યે દશેરા કા દિન શુભ દિન હૈ ઇસલિયે કુછ અચ્છી અચ્છી બાતે કરની હૈ, તો वेल दैट इज इनफ, आपकी एक उत्सुकता बढ़ाने के लिए इतना काफी है। आइए प्रार्थना करते हैं। ये सब हमने टीवी वालों से सीखा है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, सो द टीआरपी बनी रहे।